A tegnapi emelkedésünknek a címe az volt, hogy a hit, ami térít. Ugyanis, ha gondolkodó ember vagyok, már pedig miért ne lennék homo sapiens, ha már kitalálták, akkor a gondolkodásom az előbb-utóbb szembeállít engem azzal, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt ezen a világon. Vajon milyen ez a valóság, ami körülvesz, emlékezzetek a tegnapra? Vajon mi a jó és mi a rossz? Vajon mit tudhatok meg Istenről? Van-e természet feletti hatalom? Ehhez mindegyikhez kell egy-egy kulcs, hogy kinyissam és megtudjam, hogy mi a valóság. Vajon hogyan vagyok én ennek a valóságnak része? Na most... lehet olyan kulcs a kezembe, amelyik nem azt az ajtót nyitja ki, ami a valóságot mutatja, hanem valamiféle fals ajtókat nyitogat. Az a kérdés, hogy vajon megtalálom-e az igazi kulcsot? Onnan tudom, hogy megtaláltam az igazi kulcsot, ha ennek a piramisnak eljuttat a tetejére, sőt még annál is feljebb, ugyanis ez az egész teremtettség úgy állt elő, hogy megismertem a teremtőmet, és ennek az egész rakásnak a tetején én állok, mert én hordozom az ő képét. Nálam magasabb helyen már csak ő van. Tehát minden, amivel foglalkozom, az engem lefele fog húzni, hanem ő az, aki húz fölfelé. Ezért az ember azt teszi jól, ha csak Istent imádja, ha csak Istentől várja az élete megoldását, ha csak Istentől várja az ember tragédiájának a megoldását. Ezért az első napi témánk, tehát az volt, hogy a hit, ami térít Istenhez, a második nap témája a hit, ami békít, ugyanis mindjárt látni fogjuk, hogy mivel is van nekünk bajunk. Ha megkérhetném a fiúkat, Paul Sabatier-t tegyük be először, ugyanis a tegnapi beszélgetések alkalmával felmerült egy kérdés, és én ezt szeretném, megvan a stick esetleg? Szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan vélekednek a tudósok, ugyanis felhangzott egy kérdés, ez még mindig napirenden kívül tárgyaljuk ezt a dolgot, hogy vajon miért nem jut el minden tudós Istenhez? Miért vannak istentelen tudósok? Na most figyeljétek meg, mit mond Paul Sabatier, Nobel-díjas jelzem kémiából. Figyeljétek meg, azt mondja. Csak a tudomány vagy a vallás terén iskolázatlan emberek gondolhatják azt, hogy ez a kettő szemben áll egymással. Hallgassatok rá most egy pillanatra, ne figyeljétek a képernyőt. Én nem is értem, hogy miért állítja valaki szembe az Isten félelmet a tudománnyal. A tudomány egyetlen valóságot kutathat, azt, amit Isten megteremtett. A kettő világos, hogy nincs szembe egymással. A tudomány, ha normális, akkor azt a valóságot ismeri fel, amit Isten teremtett, és mi csak véletlenül sem gondolja, hogy ő más tesz, mint annak a valóságnak a tetejét karmolásza, mint a görög dinnyének a tetejét, ahol az igazi valóság van belül. Na nézzük meg... Pierre Laconte de Nuit, ez a Sorbonne-nak volt az egyik direktorja, aki mindjárt meglátjátok, mivel foglalkozott, és nézzétek meg, mit mond ő, hogy vajon az a tudós, aki nem jut el az Isten félelemhez, miért nem jut el? Nézzük meg szó szerint, hogy mondta ő. Azok, akik megpróbálták eltörölni az Isten eszmét, szégyenletes, és figyelj, tudomány ellenes munkát folytattak. Én az akkoriban divatos kételkedéssel léptem a felnőtt korba, és 30 év laboratóriumi munkájába került, hogy meggyőződjem róla. Pontosan azok csaptak be szándékosan, akiknek az lett volna a kötelességük, hogy megvilágosítsanak engem, legalább a saját tudatlanságuk elismerésével. Én erre a hitre, az istenfélelemről van szó, én erre a hitre a biológia és a fizika ösvényeit kutatva jutottam el. Tehát nem a Bibliát bújta, a tudományt. És azt mondja, meg vagyok győződve róla, hogy bármely gondolkodó tudós számára lehetetlen, hogy ne jusson el erre a következtetésre, ha csak nem vak és tisztességtelen. Nehogy azt gondoljátok, hogy a tudomány szembeáll az Isten félelemmel. Ha valódi tudomány és nem áll tudomány, akkor előbb-utóbb szembe kell néznie a ténnyel, hogy minden dolog hátánál értelem áll, ráció áll, teremtő akarat áll. Hubbard Alaia, a Princetoni Egyetem kémia professzora azt mondja, a tudomány erősíti a vallásosságomat. Minél jobban kapcsolódom a fizikai világhoz, annál jobban hiszek Isten valóságában. Nézzétek meg, mit mond Max Planck, egy másik Nobel-díjas. Nem véletlen, hogy mindenkor legnagyobb gondolkodói mélyen vallásos lelkek voltak. És ezt nem én mondom, én csak egy nyomorult középiskolai tanár vagyok. Ezért hozom őket, hogy hallgassátok meg. Nehogy azt gondoljátok, hogy akik odaállnak elétek a katedrához, aztán szövegelnek istentelen módon, nekik igazuk van. Majd mindjárt megint be fogjuk tenni azt a könyvet, mert idézni szeretnék belőle. Szeretném, ha együtt fordítanánk le angolból, amit Einstein mondott, amikor Jézusról van szó. Arról, akiről ma sokat fogunk beszélni, aki megoldotta az ember tragédiáját. Azt mondta egyszer egy matematikus, hogy ő szerinte lehetetlen. Ha az Isten végtelen, mi pedig pontszerűek vagyunk, akkor lehetetlen a végtelent összekapcsolni a pontszerűvel. Pedig lehetséges. Pedig lehetséges. Csak egy olyan kontakt személyiség kell, aki az egyik részével pont, a másikkal meg végtelen. Na, ez az Isten ember. Az egyetlen lehetséges. Összekapcsolódás Isten és ember között. Ugyanis Jézus Krisztus tökéletes ember lett, és tökéletes Isten maradt. És azt a csodálatos Jézus Krisztust, a Názáretit, akit láttak a tanítványok felemelkedni az olajfák hegyéről, emlékezzetek vissza, mit mondott a két angyal, miután felemelkedett. Ahogy láttátok őt elmenni, úgy fog visszajönni. Ti, amikor meglátjátok velem együtt Jézus Krisztust, a visszatérő Jézus Krisztust, embernek fogjátok meglátni, ugyanis Isten annyira szerette ezt a világot, hogy ideadta az ő, az isteni második szemét, ideadta nekünk az egyszülött fiát, hogy emberré legyen, és ezt az emberi formáját ő soha többet nem fogja elveszíteni. Soha. Soha. Amikor János belátott a mennyeknek országába egy ilyen lelki periszkóppal, mikor így belenézett, hogy mi van odafent, mikor meglátta Jézust, úgy látta meg, mint a megölöttet. Ott voltak az örök korokon át, ott lesznek rajta a szegek helyei és a lándzsa nyoma, amit az oldalába döftek, ezek lesznek az ő rangjelzései. Te nem fogod tudni, nem is emlékszel rá, amikor ott leszel az Isten országában, hogy mi is volt az, amikor az ember a bűn miatt itt leírt egy ilyen borzalmas vargabetűt. Lehet, hogy csak úgy fog tűnni a számunkra, hogy az ember lázadása Isten ellen és a megváltás munkája csak egy villanásnyi lesz. De amikor ránézel az ember Jézus Krisztusra, és meglátod, hogy az isteni második személy hordozza a sebeket, akkor tudni fogod, hogy valami rettenetes dolog történhetett. És rólad Isten letörli a nyomait, de a fián megmarad. Na, így szeret bennünket a mindenható Isten. Megmondom nektek őszintén, amikor benőtt a fejem lágy olyan 30 éves koromban a lányoknak, azért mondanám, hogy ne várjátok el a fiútól, hogy sokkal hamarabb komolyodjanak. Elég későn érő fajtához tartozunk. Amikor 30 éves korom után kezdett benőni a fejem lágya, és gondolkodtam, visszakanyarodtam a Bibliához, miután minden zagyvaságot összeolvastam, mert azt gondoltam, hogy máshol is lehet az igazságnak szikrája, mint ahogy igaz is, hogy van, de nem vezet sehova. Akkor engem a teremtő Isten, emlékezzetek vissza, miről beszéltünk, a teremtő Isten a történelemben, a megváltó Isten a történelemben, az ítélő Isten a történelemben, Engem olyan nagyon a teremtő Isten, amikor olvastam róla, hát hatalmas, hát emelem a kalapom, hát borzasztó az elképzelés, azt a tudást, azt a végtelenséget mindenféle tekintetben, amivel ő rendelkezik. De nem ettől estem térdre. Azt kényszerített a térdeimre, amikor ez a hatalmas Isten, aki az univerzumot hordozza az ő szavával, azt olvassuk Jézusról, majd mindjárt látni fogjátok. Ez az Isten bejön ebbe a világba, meghal értem, és az örökké valóságon át hordozza az én bűneimnek a nyomát a saját testén. Na, ez térdre kényszerített. Nem csodálkozom rajta, ha Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat, gúzsba köt, présbe tesz, nem tudok szabadulni tőle. És nem is akarok. Nem is akarok. Tegnap a gondolkodásról beszéltünk, és arról, hogy a gondolkodás, ha helyes mederbe terelődik, akkor hogyan vezet el bennünket Istenhez. Emlékezzetek vissza, Pascal a vallomásainak a 146. töredékében azt mondja, az ember minden jel szerint arra van teremtve, tudjátok már tegnapról, de a repetitio mater studiorum est. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és rendeltetésén kezdje el a gondolkodást. Tegnap elkezdtünk egy gondolatsort, de nem fejeztük be. Én nagyon reméltem, úgy láttam rajtatok, hogy jobb lesz elhalasztani ma délelőtre, ugyanis sokkal frissebbek vagytok, sokkal jobban oda tudtok figyelni. Ezek nagyon mély dolgok, és megmondom őszintén, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Mert mikor te egyszer mélységében megértetted azt az igazságot, ami a Biblia nagy kontextusában van, amit a Biblia a Szent Ige hordoz, akkor nem tudsz többet szabadulni ettől az igazságtól. És ez az igazság téged szabaddá tesz. Egyszer egy presbiter bácsival beszélgettem, aki azt mondta, hogy hosszú évek óta lelki görcsön van, és nem tudok tőle szabadulni, nem tudok fejlődni lelkileg, mert van egy dolog, amit nem értettem meg. Én nagyon remélem, hogy ti nem vagytok félősek, hanem bátrak vagytok, és nyugodtan a dobozba tegyetek olyan kérdéseket, amit tudni szeretnétek, nem kell nevet írni rá. Megmarad az inkognitó. Írd bele, amit tudni szeretnél, és ha tudok, nagyon szívesen válaszolok rá. Ha betesztek ma kérdéseket, lehet kiveszem, hogy tudjak készülni, ha például olyasmi, ami instant lehet, azt mondom rögtön, de ha kell rá készülni, készülök, és nagyon szívesen szeretnék rá válaszolni, mert ha nem kapsz válaszokat azokra a kételyekre, amik körülvesznek, nem fogsz fejlődni lelkileg, mert megakaszt. Pedig higgyétek el, nem létezik az embernek olyan kérdése, amire a Bibliában ne lenne valamiféle válasz. Ha pedig olyanokról van szó, akik megpróbálják, veszik a bátorságot, és próbálják hasogatni az igazság beszédét, és tesszük ezt azért bátorsággal, mert a Biblia is azt mondja, ha helyesen hasogatjuk az igazságnak a beszédét, akkor el tudunk mélyedni abban a tudományban, amit Isten felkínál a Szentírásban, hogy jussunk el az igazság ismeretére, és ez az igazság szabadokká tesz bennünket. Például megértjük azt, hogy mindegy, milyen nyomorúságod van neked, a szüleid miatt, az édesapád miatt, az édesanyád miatt, a szomszédod miatt, a testvéred miatt. Mit tudom én, miért frusztrált az életed? Isten készített neked egy országot, ahol minden könnyet le fog törölni a szemedről. És kárpótolni fog mindenért. Új eget és új földet teremt az ő hatalmas szavával. Ha mindjárt, amikor odaérünk, akkor erre még visszatérek. Na, ott tartottunk tegnap, és nem mentünk tovább ezen a gondolat soron, hogy rendben van, de Istent kialkotta. És akkor vettük elő Stephen Hawkingot, aki azt mondta, hogy a semmiből lett a valami, és a végén megláttuk, hogy még beszélni se tud, még fogalmazni se tud, ha nem azt mondja, hogy valami van, nem pedig a semmi. Nagyon nagy filozófusok voltak, akik foglalkoztak ezzel a semminek és a valaminek a problémájával, és nem jutottak sehova belőle, ugyanis az abszolút semmiből tényleg nem lehet valami. Tehát nézzétek csak a második, mi is lehet, a semmiből valamiből, ezt vetítsük ki, hogyha lehetséges. Semmiből vagy valamiből. Újra csak Stephen Hawkinghoz nyúlunk, és aki nem Nobel-díjas, jelzem, és szembeállítjuk Charles Townes-zal, aki viszont fizikai Nobel-díjat kapott. Nézzétek meg, mit mond Hawking. A munkájának a címe a Nagy terv, a 197. oldalon van. Mivel létezik egy gravitáció jellegű törvény, ezért az univerzum létre tudja hozni, és létre is hozza saját magát a semmiből. A spontán teremtődés az oka annak, hogy a semmi helyett valamit találunk, figyeljétek, már itt is ellentmondás van ebben a rövid szövegben, annak, hogy a világegyetem létezik, és mi is létezünk benne. Tehát ő azt mondja, hogy spontán, magától hozza létre. És hogy van valami, ami spontánul mindig újra teremti a világegyetemeket talán az ő agyában. Na nézzük meg, mit mond Charles Townes. Az élet eredetének a problémájáról ezt írta. Az élet lehet nagyon valószínűtlen, de létrejött. És a fizikai törvényekkel összhangban, amikről beszél Hawking, a fizikai törvényekkel összhangban jött létre, amely fizikai törvények olyan törvények, amelyeket Isten alkotott. Ugyanis nincs törvény, ha nincs törvény adó. Nincs törvény, ha nincs, aki a törvényt adja, aki elgondolja, aki deklarálja. Nincs törvény, ha nincs törvényadó. Na akkor nézzük meg, hogy akkor hogy is van. Tehát ha lenne abszolút semmi, most figyeljetek, ha lenne abszolút semmi, abból nem lehetne semmi. Ha tehát most van valami, már pedig van, ugyanis hogy jöttünk erre rá, úgyhogy elkezdtünk gondolkodni. Ha pedig gondolkodok, akkor vagyok. És nem csak én vagyok. Ti is vagytok, mert ti is gondolkodtok. Na de jó, de hogyha mégis van valami, akkor hogy lehet, hogy most van valami, ha volt egy olyan pont, amikor nem volt semmi? Redukció ad abszurdum. Megyek oda, neki megyek a falnak, a másiknak, a harmadiknak, nincs hova menjek, és akkor azt mondom, ha a semmiből nem lehet valami, most viszont mégis van valami, akkor csak egyetlen értelmes magyarázat marad. Mindig is volt valami. Nem volt olyan, hogy semmi legyen. Mindig is volt valami. Vagyis a létezésnek az alapja nem a semmi, hanem a valami. Hogy mondjuk mi azt magyar szóval, ami mindig létezik? Azt mondjuk rá, hogy örökké való. Örökké való. Ez nem keletkezett. A logikának az egyik alaptörvénye az az, hogy ha egy állítás igaz, akkor annak az ellenkezője hamis. Tehát ha egyszer kimondtam ezt az állítást, hogy a semmiből nem lehet valami, akkor ne kanyarodjatok vissza holnap, meg holnap után, hát de mégis, hát hogyha, nincs ilyen. Ha egyszer a semmiből nem lehet valami, és ez az állítás igaz, akkor ennek az ellenkezője hazugság. Tehát csak egyetlen értelmes magyarázatunk marad, hogy mindig is létezett valami. Most az a kérdés, hogy vajon az a valami, ami örökkévaló, ami mindig is létezett, az vajon milyen természetű, és tovább lépünk. Úgy jutottunk el ide, hogy gondolkodtunk. Gondolkodom, tehát vagyok, létezem, mert gondolkodok. Az általunk ismert minden, figyeljtek meg, az általunk ismert minden életforma feltételhez kötött. Én azért vagyok, mert volt apám meg anyám azért van, mert voltak nagyszüleim, és így tovább. Az állatok azért vannak, mert volt valamilyen ok, ami létrehozta őket, és így megyünk visszafele, minden életnek van feltétele és van oka. Nekem szükségem van oxigénre, szükségem van hőmérsékletre, szükségem van vízre, szükségem van főtvírslire, és így tovább. A katicabogárnak szüksége van másra, a muroknak szüksége van másra, minden életformának, amit ismerünk, szüksége van, hogy teljesüljön valamilyen feltétel vele kapcsolatba. és azonnal látni fogjátok, hogy mikor tovább lépünk, akkor hova jutunk, ahhoz az igéhez jutunk, ami a tegnapi fő igénk volt ugyanis. Ez a sor, hogy ahhoz, hogy én létezzek, feltételem kell legyen. Ahhoz, hogy az létezzen, annak is feltétele kell legyen. Ez a sor itt nem lehet végtelen. Ki jó matematikából? Nyújtsa fel a kezét. Na, akkor most... Ha észrevettétek, én se nyújtottam. Az érettségén 2 10-est kaptam, 1 9-est, meg matematikából 1 5-öst. Annak idején. Megmondom, miért mondom. Mert ha azt mondom, hogy én itt vagyok, és az én feltételem mindig előttem van, annak a feltétele az előtt, és így tovább, ez a sor itt nem lehet végtelen. Mert ha végtelen lenne a sor innen oda, akkor onnan ide is végtelen lenne, vagyis soha nem jutna el ide, már pedig mi itt vagyunk. Azt jelenti, hogy a sornak van vége. Nagyon komoly logika. A sornak van vége. Tudjátok, ki szokott a sor elején állni? Hogy? Így is lehet mondani. De egyszerűbben. Ki van a sor elején? Hangosabban. Az első. Hát a sor elején az első van. Na, hallgassátok meg, drágáim, a tegnapi igénket. Azt mondja. Ezt mondja az Úr Izrael királya is megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első. Mondd meg nekem, hol találsz másik ilyen könyvet ebbe a kócerájba. Azt mondta Vörös Marti, amikor a gondolatokat a könyvtárba írta, hogy és tökéletesen igaza volt. Fölkérték arra, hogy az akadémiai könyvtár megnyitójára írjon egy verset. Na írt. Ott járkált a könyvtárban, nézte a hatalmas könyves polcokat emeletnyi magasságban, és azt mondta, hogy mente a világ a könyvek által előbbre. Hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Mindig csak a nomenklatúra volt boldog, mindig csak a nomenklatúra, mindig csak egy marék ember csinálta azt, amit akart. A többség mindig elnyomás alatt volt. Hol van a nagyobb résznek a boldogsága? Tudjátok, hol van? Az Isten országában. Az Isten országában van a nagyobb résznek a boldogsága. És ennek a boldogságnak én már részese vagyok, és azt hiszem, hogy ti is. De ha nem, akkor legyetek, mert lehettek. Alanyi jogon jogotok van hozzá, hogy az Isten boldogságában részesüljetek. Ugyanis Isten akkor lesz boldog, a Biblia utója, legvége. Amikor hatalmas hang hangzik a trónus felől, és azt mondja, hogy na végre az Isten sátora az emberekkel van, mert együtt lakik azokkal, akiket azért teremtett, hogy együtt lakjon velük, mert a saját képét hordozzák. Nem mondott le rólatok se. Senkiről nem mondott le. A kérdés az, hogy vajon te nem tagadtad-e ki a családból a mennyei atyádat? Mert ezt nagyon sokan megtették már a történelemben, és teszik most is. Na most, ha viszont látom azt, hogy a sor elején ott van az első, akkor rögtön rájövök, hogy álljunk meg. Tegnap az informatikáról beszéltünk, és azt mondta az én informatikus testvérem, hogy valóban igaz, információ nem jön létre saját magától. De akkor hogy jelent meg a legelső információ? Tudjátok, hogy? Werner Gitt, aki informatikus és járja a világot, a gyönyörű előadásait tartja, és könyveket írt erről. Olvassátok el azt a könyveit, aki akarja, csak nincs nektek időtök a kis képernyőtől, meg a gomboktól. Amikor azt mondja, hogy kezdetben volt az információ, amit mondtam tegnap a János evangéliuma, kezdetben volt az információ, és az információ Istennél volt, és Isten volt az információ, de lehetne programnak is mondani. Kezdetben volt a program, és a program Istennél volt, és Isten volt a program. És mikor ezt így végigmondom, akkor rájövök, hogy várjunk. Az előbb gondolkodom tehát vagyok, Rájöttünk a gondolkodásunkkal, hogy nem lehetett olyan, hogy nem volt semmi. Mindig is kellett létezzen valami. És az az örökkévaló valami, nem is valami, hanem valaki. És már ott is vagyunk, hogy ezt mondja az Úr Izrael királya és megváltója a seregek ura, én vagyok az első, és ami az öröm, ő lesz az utolsó is. Elengedett bennünket, behozott az élet láncolatának ebbe a számunkra átláthatatlan sorozatába, de visszavár, ott fog várni, amikor levizsgázunk előtte, hogy akarjuk mi a vele való társaságot örökké. Ugyanis az Istenfélő módon él ezen a világon, Istenfélő módon fog meghalni, és Istennel marad. Az Istentelenül éli az életét, Istentelenül hal meg, és Istentelenül marad. Svájcból hazakerült egy diákunk, aki valamikor Székelyhídon tanult, és az első vallás órán látom én, hogy nagyon fészkelődik a széken. Mondom, mi a baj, fiam? Azt mondja nekem, hogy hát ne tessék haragudni. Tanár úr, Svájcban így nem lehetne órát tartani, hogy ön tartja. Hát mondom, miért? Azt mondja, miért beszél a pokolról? Miért beszélek a pokolról? Hát arról volt szó. Azt mondta Jézus, hogy kötözzétek meg, és vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Erről volt szó a nagy vacsoránál, amikor bejön a gazda, látja, hogy valaki nincs mennyegzői ruha, és azt mondja, hogy fogjátok meg, vessétek a külső sötétségre. Hát mondom, fiam, hát a Biblia beszél róla most. Hát ne tessék haragudni, ezt arrafele már azt mondja a fejlett nyugati társadalomban, ezt már akár gyűlöletbeszédnek is mondhatnák. Ó, de felvilágosult! Azt a mindenit! Na mondom, figyelj ide, fiam! Én megfogadom a tanácsodat. És ha te nem akarsz többet a pokorról hallani, akkor mondd meg neki, hogy minek nevezzem. Ha világos kertnek nevezem, úgy jó lesz? Láttam, hogy meghökkent. Teljesen mindegy, hogy minek nevezed. Ezután, az élet után a Biblia arról beszél, hogy vár bennünket két valóság. Az egyik valóság, amelyikben ott lesz Isten, és a másik valóság, amelyikben nem lesz ott Isten. És te nevezed nyugodtan banánnak, köztársaságnak, banán köztársaságnak, vagy mondjad, aminek akarod. Mondjad, mennyasszonytáncnak, ha neked azt tetszik. De akkor is lesz egy valóság, ahol Isten nem lesz ott, mert ő erőszakkal nem fog belapátolni az ő országába. De ha te jelenkezel, és azt mondod neki, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, akkor a kereszten a gonosztevő bemutatta, hogy még ott is be lehet menni az ő országába. Mert ez az Isten, ez nem viccelt. Ez nem azért írt egy hatalmas könyvet, hogy te elkárhozz. Ez nem azért adta ide a legnagyobb ajándékát, a fiát, hogy te elkárhozz. Hanem, hogy belekapaszkodj, mert ő veled akar lenni az örökké valóságon át, mint ahogy az előbb mondtam, mert az Isten az Isten képűeknek a társaságába akar létezni az örökké valóságban. Egy nagyon, hát, hogy is mondjam, lehet, hogy primitív képet fogok nektek mondani, de valamennyire sejteti talán a valóságot. Emlékeztek, arról beszéltünk tegnap, hogy minden egy gondolattal kezdődik, még a gyerek is. Csak el kell hagyni a kábetűt, csak azért mondom, hogy ismételges. Na most akkor képzeld el, egy ifjú pár. Ott feküsz neki, és már torkig vannak az anyaussal, meg a mit tudom én milyen meggondolásokkal. Nem, mit tudjanak csinálni? Pénzük nincs, hát egyszer csak az ifjú titán, ugye az egyik keze itt van a feje alatt, azt mondja a feleségnek, te! Építsünk házat. Most nincs pénzünk komplex felépíteni. Megcsináljuk jövőre az alapot. Aztán, mikor megint gyűlik is pénzünk tovább. Tudjátok, ez a gyönyörű kis családi ház, hogy kezdődött el? Úgy, hogy az ifjú titán kimondta, hogy építsünk házat. Így kezdődött el. Nagyon komoly, halálosan komoly. Így kezdődött el a ház. Nem azzal, ahogy általában kiásták az alapot. Nem így kezdődött. Úgy kezdődött, hogy építsünk házat. Tudod, hogy kezdődtél te el? Tudod, hogy kezdődtem én el? Tudod, hogy kezdődött el az egész emberi civilizáció? Úgy, hogy egyszer Isten megszólalt, és azt mondta, hogy teremtsünk embert. Na, így kezdődött el az ember. És ott áll az atya, ott áll a fiú, ott van a Szentlélek Isten, a teljes szent háromság. Mondom, bugyuta a kép, amit mondok, de valamennyire talán engedi, hogy lássuk meg a valóságot. A szent háromság elengedi, valahol elengedik egymás kezét, és azt mondja az atya, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, nem azt mondja, hogy az én képemre, a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és jön az első, jön a második, jön a harmadik, és figyelj csak meg, az egész emberiség, aki örökölni fogja az Isten országát, egyszer csak kézen fogva, ott áll, kézen fog bennünket a Szent Háromság, és megteremtette azt az embert, aki Isten képű, és beviszi a dicsőségbe, és megdicsőít benneteket is, amit soha még álmodni sem mertetek. És az atya azt mondja, na végre, ugyanis nem a Szent Háromság egyedül akar örülni a létezésnek, hanem létbe szólít egy csomó Isten képűt. Van itt egy csomó mélység, amit nem látok, de legalább annyit, amit meglátok, szeretnék veletek megláttatni. Hogy értsétek meg már, hogy miért imádom az én Istenemet és az ő fiát, az Úr Jézust. Ha te eljutsz erre az Isten ismeretre, és megérted a teremtésnek, tegnap arról volt szó, a mélységét, és a megváltásnak a mélységéről fogunk beszélni a mai napon, akkor emlékezzetek vissza, tegnap miről beszéltünk. Akkor hiába folyik a lelki hadviselés és a szellemi gyarmatosítás ellenetek, hiába bombázzák a tudatokat boldog nyuszival, meg mindenféle zagyvasággal, és hiába akarják az identitásotokat elvenni, a nemi identitást, a családi identitást, a vallási identitást, a nemzeti identitást, mert neked van természetes önazonosságod, és ítéleteidben és tetteidben függetlenül felismered az igényeidet és a szükségeidet, és képviselni fogod tudni azokat a környezetedben. De ha te bábú leszel ennek a nyomorult, istentelen világnak a kezében, akkor az fog veled csinálni, amit akar. Tudjátok, amikor valaki kitalálta ezt a boldog nyuszit, nagyon zagyva dolog, de valamilyen példát muszáj hozzak, akkor az, aki kitalálta, az eredeti volt, de az összes többi, aki utánozza, az már olyan, hogy egy bolond százat csinál. Ha én kimegyek, Székelydöt ismerem jobban, egy keddi napon tele van a piac. Ha én kimegyek, és elkezdek kiabálni, hogy lyukas fenekű nylon zacskót tessenek venni, azt fogják rám mondani, hogy ez az ember bolond. De amikor százak kezdenek ordibálni, hogy nekem is, akkor kiderül, hogy nem én vagyok a bolond, hanem a tömeg. Én csak jó piackutató vagyok. Nem az a bolond, aki azt mondja, hogy boldog nyuszit, és komplett leírja a húsvétnak a lényegét, hanem az, aki beveszi ezt a bolondságot, és úgy köszön tovább. A bűnnek és Istennek a lényegét két Biblia vers mondja el. Az egyik a Biblia elején van, a másik pedig a Bibliának a végén. Amikor Káin már bevette a fejébe, hogy megöli Ábelt, akkor a mindenható Isten figyelmezteti, és azt mondja neki, vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik. Ugye ti úgy gondoljátok, hogy a leselkedés az nem valami erényes foglalkozás. Én is úgy gondolom. A sátán mindig ezt csinálja. Lesi, hogy téged hogy ejtsen el, Hogy zavarja össze a gondolataidat? Hogy akadályozza meg, hogy gondolkozz? Miért? Figyeled az előbb, hova jutottunk el? A sor elején ott van az első, ami nem valami, hanem valaki. Tehát gondolkodom, tehát vagyok, gondolkodom, tehát hiszek. Ezért valóban az első napnak a témája a hit, ami térít, Istenhez térít. A helyes kulcshoz térít, mert az Isten félelem a helyes kulcs. Tovább menve, tehát a bűnnek a természete az, hogy az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, rád ront, beront. Ahogy megnyitottad neki az ajtót, szerelemmel, haraggal, gyűlölettel, bármivel, ahogy ajtót nyitottál az ördögnek, abba pillanatban beront, és tönkretesz. Úgy is, mint individumot, úgy is, mint családot, úgy is, mint népet, stb. Stb. Stb. A Biblia végén, az előbb a tiszteletes úr mondta, a Biblia végén ott van egy gyönyörű igevers. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. A bűn az ajtód előtt leselkedik, Jézus pedig az ajtó előtt áll, és zörget. A kettő között óriási különbség van. És én azt választom, aki ott áll az ajtó előtt, és zörget. És ha te megnyitod neki az ajtót, akkor bemegy az életedbe. Közösségben leszel vele, hiszen azt mondja, hogy vele vacsorálok. Aki leül veled egy asztalhoz vacsorálni, az már közösségben van veled. Vele vacsorálok, és ő én velem, vagyis én közösségben leszek vele, és ő is közösségben lesz. Én velem. Nagyon fontos. Mi általában úgy szoktuk kategorizálni az embereket, hogy nők, férfiak, fiatalok, öregek, egészségesek, betegek, románok, magyarok, stb. Tudnál, este 8 óráig sorolhatnánk. Jézus két kategóriát ismert. Két fő kategóriát. Ő állt az egyik oldalon, vonal, ránk mutatott és azt mondta, ti gonosz létetekre! Vajon miért mondta? Halálosan komoly. Azért, mert mindannyian kivétel nélkül, bár Isten teremtményei vagyunk, de mivel szabad akaratot adott nekünk, és hozzányúltunk ahhoz, amihez nem kellett volna, organikus kapcsolatba kerültünk a bűnnel, és mindenki képes bűnt elkövetni. Ti tudjátok, hogy fejlődik a bűn? Valamikor az embernek nagyon kezdetleges fizikai ismeretei voltak, már meg atombombát, hidrogénbombát is tud csinálni. Tudod, hogy fejlődik a bűn? Úgyhogy mikor megszületett a csecsemő, még nem tudtad, hogy mi lesz belőle, de mikor felnőtt, akkor megláttad, hogy Hitler, meg Napóleon, meg itt ott. Tudod, hogy fejlődik a bűn? Úgyhogy csecsemő korában még semmit nem tudtál róla, és mikor felnő, akkor abba az iskolába, ahonnan kitiltották a veszélytől, hogy beviszi a géppuskát, és agyon lövöldözi vele az osztálytársait, meg a tanárait. Pihenésképpen hadd mondjam el nektek, hogy azt mondta az egyik diák, szerintem okos, hogy akkor szeretné az iskolát, ha a tanárok meg a diákok nem egyszerre járnának az iskolába. Amikor ott vannak a diákok, a tanárok ne legyenek ott. És mikor meg ott vagyunk, akkor ők ne legyenek ott. Úgyhogy van benne valami. Egyszer azt kérdeztem az egy gyerektől, kicsit sérült volt, voltak ilyen diákjaink is. Mondom, te fiam, nagyon ideges volt. Mondom, te ha kapnál egy puskát, mondom, a tanárokra is ráfognád, mindet agyonlőgném azt. Hál' Istennek neki nem adtak. Fegyverviselési engedélyese volt. Na tehát, ott tartunk, hogy Isten megteremtett bennünket a saját képére, a saját akaratunkból vétkeztünk ellene, megfertőződtünk a bűnnek a vírusával, és semmiféle esélyünk nem lenne, az ige világossága, Isten világosságot gyújthat bennünk, hogy bajba vagyunk, és nem tudunk megszabadulni a bennünk belénk fészkelte magát egy Isten ellenes valóság, és ettől nem tudunk megszabadulni a bűntől, nem tudunk, ezért kell nekünk a szabadító. Isten behozta a fiát ebbe a világba, és nekünk szükségünk van a szabadítóra. Hallgassátok meg, mit mondott az egyik diák. Azt mondta, Frigyes bácsi, én hallottam ezt a, meg hallom már, hogy sokszor mindig mondják, hogy meg kell térni, meg így meg kell térni, meg úgy meg kell térni. De ne tessék haragudni, én nem tudom, nekem miből kéne megtérni, mert nem lopok, nem gyilkolok, még csak nem is káromkodom, nem vagyok házasságtörő, és így tovább, és így tovább. Mondom neki, fiam, kérdezhetek valamit? Horror csenéze? Hát azt igen, de hát az nem bűn. Nem? Hát figyeljetek már egy kicsit. Mi van a horrorban? Halál, sírok, hullák, csontvázak, koponyák, gonoszság, erőszak, vér, félelem, rémület, gátlástalanság, kábító hatású zene, sejtelmesség, kísértetek, varázslat, szörnyek, deformált életformák, és nincs vége. Na mondjátok meg nekem, őszintén, melyiket lehet ezek közül, melyik elemet lehet kapcsolatba hozni Istennel? Úgy gondoltam én is egyiket sem. És a sátánnal? Hú, azt a mindenit! Ez a te lelki eledeled? Ez a te lelki eledeled? Ugye nem tetszik, amit mondok sokaknak? Te ezt eszed? A lelkedet ezzel éteted? Gondolkodom, tehát vagyok. Azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Tudjátok, mit jelent ez? Amikor az életet mondja, az örök életet mondja, nem ezt a világi életet, ami elkezdődik a bölcsővel és véget ér a koporsóval, a zóvét mondja itt, az örök életet. Én vagyok az örök életnek a tápláléka, azt jelenti, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az örök életnek a tápláléka. Ha te az örök életre akarod magad táplálni, akkor neked az Isten igéjével kell táplálkozni. Nem azzal, ami a sátánhoz köthető, egy az egybe. Ha nem szeretnélek benneteket, akkor ezt nem mondanám el ilyen komolyan. Azt szeretném, ha gondolkodnátok, és rájönnétek, hogy anélkül, hogy észrevennéd, az ördög butít, megvakít, és nem veszed figyelembe, hogy, és fogalmat sincs, hogy miért vagy olyan ideges, fogalmat sincs, hogy miért vagy olyan frusztrált, nem tudod, hogy miért nem tudsz aludni, miért van annyi problémád, miért van annyi bajod, miért válik lassan gonoszszá az egész gondolkodásod és a lelked, holott te ezzel a gonosz lelki táplálékkal tömöd magad. Bocsánat és tisztelet a kivételnek. Azt kérdeztem a gyerektől. Nem mondom, fiam, érted már, hogy miért van szükség a szabadítóra? Te azt mondtad, hogy nincs miből megtérj. Na ebből térjél meg. Lehet, hogy nem fog menni könnyen, de ott van a szabadító. Nyugodtan mondjad Jézusnak, Jézus Krisztus, nem tudok megszabadulni a horrortól, te szabadíts meg, te vagy a szabadító. Addig kérje tőle, míg meg nem szabadít. Meg fog szabadítani. Meg fog szabadítani. És mondom, pornográf oldalakat látogatsz-e? Hát az osztálytársak mindjárt nevettek, mert hát ők tudják, hogy együtt nézegetik. Hadd kérdezzem meg, bólogassatok rá, hogy gondoljátok, hogy igazat mondok. Vajon a pornográf irodalom, ami hozzáférhető bárki számára, nem a nőknek a porigalázása? Ha ez viszont így van, akkor hallgassátok meg a következő igeverset. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, és adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne legyen hiába való. Mint mondhatod a mi atyánkat, barátom, ha te pornográfiával tömöd magad. Ha nem adod meg a tiszteletet annak a nőnek, aki az Isten képeit hordozza magán, akkor mind imádkozhatsz. És csodálkozol, hogy nem jut előre. Ha valaki fütyölni akar, nyugodtan megteheti. Volt már olyan, hogy egy egész színház fütyölt, és valaki tapsolt. Már majdnem megverték. Mikor egyszer megkérdezték tőle, hogy barátom, te miért tapsolsz? Nem tudok fütyölni. Azt mondja, nektek tapsolok. Attól még nagyon komoly, amit mondtam. Következő kérdés, ami felhangzott már többször is. Vajon Isten nem vette számításba, hogy az ember elbukik? Dehogy ne. Tudjátok, mikor tudta Isten, hogy az ember el fog bukni? Még mielőtt megteremtette. Ezért még mielőtt megteremtette az embert és az egész világot, már gondoskodott a szabadítóról. Ennek a napnak a témája a hit, ami békít. A hit, ami békít. És most felolvasom a mai igénket. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg az Istennel. A hit, ami békít. Hallgassátok meg ezt az igeverset. Tehát, arról volt szó, hogy vajon Isten nem tudta, hogy az ember el fog bukni? Dehogy nem tudta. Még mielőtt megteremtette az embert meg a világot, már tudta. Azt mondja az igény. Ő a világ teremtése előtt kiválasztatott, hallottátok? A világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg, értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Istenbe vetett reménység is legyen. Na akkor mi a teendőnk? Vajon Isten nem vette tekintetbe? Második kérdés. A válaszunk megvan rá tehát, hogy az ember elbukott. Vajon Isten nem vette tekintetbe, hogy a gonoszság el fogja árasztani a világot? Dehogy nem. De még mielőtt ezt a világot megteremtette, ő már tudta, ezért mikor ezt a világot megteremtette, nem csak ezt a világot teremtette, hanem teremtette egy másik világot is, azt mondja Jézus, mikor az utolsó ítéletről beszél, akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készített a világ teremtése óta. Tehát Isten tudta, hogy tönkre fogjuk tenni ezt a világot. Ezért már akkor megteremtette az ő országát, és mikor Jézus az idők teljességében bejött ebbe a világba, és imádkozni tanított, akkor már úgy tanított imádkozni, hogy ti, amikor kigyúlt a ház teteje, meg ég a talpatok alatt a föld, akkor ne felejtsétek el. Isten adott nektek sanszot, ti azért így imádkozzatok. Jöjjön el a te országod! Stephen Hawking azt mondta az egyik beszédében, hogy ha az ember 100 év alatt nem talál egy bolygót, vagy nem talál valamiféle égi testet, ahova elhúzhatná innen a csíkot, akkor megszűnik a civilizáció. Nem kell nekünk egérutat keresni. Isten elkészítette a számunkra a világ teremtése óta. Csak imádkozni kell érte. Jöjjön el a te országod. És mellé tehetjük, hogy már a miénket elintéztük. Jöjjön el a te országod. Egy alkalommal evangelizációra készültem, és fölvettem valakit a kocsiba, Hiszen nekem hova megyek? Mondom, megyek evangelizálni. De hova? Mondom neki, hogy hova. Hallgat egy kicsit egyszer, azt mondja, és ott vadak laknak? Hát mondom, ezt azt hittem viccel gondoltam, én is veszem a lapot, és mondom neki, hogy hát nem tudom, mondom, majd visszafele már tudni fogom. Hát nem úgy, azt mondja, azok nem keresztények? Na de hogy nem? Akkor miért kell őket evangelizálni? Hát ha ezek keresztények, akkor miért kell őket evangelizálni? Mondom neki, figyelj csak ide. Magának a környezetében vannak hazugok? Ó, persze. Hát tolvajok, olyanok is. Hát házasságtörők, olyanok is. Mondom, kérdezze meg már tőlük, hogy milyen felekezethez tartoznak. Mert az egyik baptista lesz, a másik ortodox lesz, a másik református lesz, a másik katolikus lesz. Na, ezért kell evangelizálni. Ezért kell evangelizálni. Mert azt mondja nekem, de hát ez üres beszéd, uram. Ez üres beszéd. Nem jött onnan vissza még senki. Na nem csak ilyeneket szoktak mondani, hogy nem jött onnan még vissza senki. Ez nagy zagyvaság máskülönben, mert Jézus visszajött. Ő volt az első, aki tényleg feltámadt a halálból. Erről hát, ha holnap valamikor lesz rá időnk, hogy beszéljünk egy kicsit, mert volt olyan diák, amelyik azt mondta nekem, hogy első szülött a halálból, hát feltámasztotta a Jairusnak a lányát, a Naini özvegynek a fiát, meg Lázárt is kihívta a sírból, akkor hogy ő az első? Hát igen, igen, csak azok megint tovább öregedtek. Egyszer tényleg meghaltak, amikor már nem jöttek vissza. Vagyis ők nem olyan feltámadásban részesültek, mint Jézus. Jézus egy teljesen más életformába jött elő. Itt ez a helyzet. Na de, nem jött onnan vissza senki. A másik, akik azt mondják, hogy igen, Isten megteremtette az univerzumot, megteremtette az embert, de aztán magunkra hagyott bennünket, és nem törődik velünk. Ilyet is mondanak. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen hogy is van, mert végül Isten mindenkinek meg fog bocsátni. Valóban így van. Hallgassátok csak meg, mit mond az Efézusi levél. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen, egyezzük meg, jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és az Isten országába. Se, azt mondta nekem ez a, itt felvettem a kocsiba, hogy üres beszéd. Hallgassátok, csak mit mond Pál. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenségnek a fiait, mert egyetlen paráznának, tisztátalannak, nyerészkedőnek, bálványimádónak, akkor mi az üres beszéd? Az, amit az istentelen világ mond. Az, aki azt mondja, hogy nem jött onnan vissza senki, az, aki azt mondja, hogy Isten nem törődik velünk, vagy aki azt mondja, hogy végül úgyis mindenkinek megbocsát. Ez az üres beszéd. Ez az üres beszéd. Ezért mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, s ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok. Azt kérdezte egyszer tőlem valaki, hogy muszáj nekem Istenhez csatlakoznom? Hát nem lehetne úgy, hogy nem csatlakozok én se az ördökhöz, se Istenhez, valahogy majd csak elleszek. Nincs szellemi vákum. Ez a helyzet. Szellemi vákum nem létezik. Nincs. Ugyanis figyeljétek meg! Isten, a jóságos Isten mindent akar, ami jó, és ami az életet létrehozza, gazdagítja, szépíti, kiteljesíti és céljához juttatja. Isten ezt mind akarja. Bárki, aki mást akar, mint Isten, az már a másik oldalon van. Az már a másik oldalon van. Nincs középút, nincs szellemi vákum. Az Efézusi levélben találunk egy olyan igét, amiben belekapaszkodhatunk. Ez, amit eddig elmondtunk, ha világos, akkor azt mondja Pál az Efézusi levélben. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Erre van szükség. Ébredj fel, barátom, elaltatott az ördög pornográfiával, horrorral, szerelemmel, mit tudom én mivel? Ennek az egész világnak a legnagyobb altató orvosa, anesteziológusa a sátán. Gyerekkorban elaltat a játékkal, aztán elaltat a szerelemmel, aztán a munkával, aztán a gondokkal, aztán a betegséggel, aztán az öregséggel. Azt mondja valaki, azt mondta valaki egyszer, hogy melyik, hogy alszunk? Hát ember 5 órakor kellek, este 11-kor esek az ágyba, az azt mondja. Ez egy szelektív altár, szelektív alvás. Csak az Isten országa szempontjából alszol. Ennek a világnak a szempontjából, dehogy is alszol, rengeteg dolgod van. Csak úgy alszol, hogy nem gondolsz arra, amire gondolni kéne. Emlékezzetek vissza, mit mondott Pascal. Helyesen gondolkodni. Vajon mi a dolgunk ezen a világon? Vajon mire teremtett bennünket a mindenható Isten? Mikor az Isten országáról van szó, és arról, hogy Isten milyen dicsőséget készített azoknak, akik végül akarnak megszabadulni a bűnös valóságtól, és hívják a szabadítót az életükbe, és Jézus valóban meg tudja őket szabadítani, erre mondják azok, akik szkeptikusok, kétkedők, azt mondják, hogy hihetetlen, hihetetlen. Láttatok már hernyót? Olyan. Hát azt láttátok, micsoda gyönyörű lepke lesz belőle? Mikor nézed a hernyót, gondolnád, hogy mi lesz belőle? Hát amikor valaki idehozna most egy zsák búzát, ide kiborítja. És azt mondanám nektek, hogy kedveseim, mert mi szeretjük azt, ami látszik. Nézzétek már meg ezt a zsák búzát. Látjátok azt a gyönyörű búzatengert, ahogy a szélben és a napsütésben ringatózik a következő évben? Látod? Szóval nem látom, pedig benne van. Pedig benne van. Ott van benne. Nem látod a szomszédodon, meg nem látod a szüleiden, meg nem látod magadon, hiába sminkeled magad a Valentin napra. Nem látod magadban gyönyörűségen, nem látod azt, amit Isten fog kihozni belőled. De ott van benned elrejtve. Ott van benned elrejtve. Vigyázz, mert a szemed becsap. A szemed becsap. És azt mondja, hogy ha felébredsz, hagyod, hogy az Isten világossága felébresszen, támadj fel a halálból, az Isten ellenességből, az elszakadásból, hogy Istennel elszakítottuk annak idején a kapcsolatot, megszakítottuk a kapcsolatot, vagyis ő szakította meg velünk, de helyreállítja fiában az Úr Jézus Krisztusban. Ezért a hit, ami békít, megbékít Istennel, amikor Jézus Krisztus befogadom az életembe. És válaszol, amikor én jelzem, hogy Uram, én is szeretnék megszabadulni, akkor Isten válaszol, mert már régen válaszolt, és felragyog te neked a Krisztus. Két. Nem sok van már. Nem sok van már. Megmondom őszintén, lehet, hogy tudnék vele sietni is, csak nem akarok úgy járni, mint mikor hárman szaladtak az állomáshoz. Nagyon siettek, mert tudták, hogy bajban vannak. Kettőnek sikerült felkapaszkodni, egy lemaradt. Az impegált meg jött befele a palacsinta sütővel. Azt mondja neki, Uram, azt mondja, hát maga maradt le, mit nevet? Hát azt én akartam elutazni, ezek csak kikísértek az állomásra. Ha hagyod, hogy Isten felébresszen az ő világosságával, ezt teszi, ez alkalommal is, ezen a hevaton is azt teszi. Ébreszget benneteket, hogy vigyázzatok a figurára. Mert nem biztos, hogy megöregeztek, mint én. Lehet, hogy eljön Jézus holnap után. És nekünk menni kell. Felragyog te néked a Krisztus. Hallgass csak meg, a zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Hogy beszél arról, amikor felragyog a Krisztus? Figyeljétek meg. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Na most figyelj, ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, és az ő lényének a képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. és az eredeti szövegben az van, hogy az ő hatalmas szavával dinamizálja az univerzumot, dinamizálja a mindenséget. Na most hallgassátok meg, mit mond Max Planck. Hogy mondja el a tudós ugyanezt? Azt mondja, engem, aki fizikus vagyok, aki az egész életét egy az anyag tanulmányozásának szentelte, biztosan senki nem tartana fantasztának. Az atom tanulmányozása által mondom tehát, nincs olyan dolog, hogy anyag. Minden anyag ugyanis egy atomi részecskéket mozgató erő következtében áll elő, és marad egyben, amely erő egyben tartja a legkisebb naprendszert, az atomot, és tökéletesen igaza van, mert mikor sikerült az embernek a maghasadást előidézni, az borzalmas energiát szabadított fel. Ahhoz, hogy az atom egyben maradjon, egy erő hat rá, de azt mondja Max Planck, hogy ez az erő nem intelligens, ahhoz, hogy mégis rend legyen az univerzumban, és a legkisebb naprendszer az atom, minden atom rendeltetésszerűen működjön, ezen az erőn kívül kell elhelyezkedjen, olvasom, mert ő jobban tudja. Az egész univerzumban azonban nincs egy intelligens és örökkévaló erő, azt kell tehát feltételeznünk, hogy e mögött, tehát az univerzumon kívül van egy öntudatos, intelligens elme és szellem. Ez a valódi eredete az anyagnak. És figyeljétek meg a Bibliát, milyen egyszerűen fogalmaz. A láthatatlanból állt elő a látható, nem a semmiből. A láthatatlanból állt elő a látható. Kérném szépen, ha lehet, akkor tegyük be az 50 Nobel-díjast. Tehát, azt mondja a zsidókhoz írt levél, ha te neked kinyílik a szemed, és felébredsz abból az álomból, amiben az ördög ringatott játékkal, szerelemmel, munkával, mit tudom én, mindenféle dologgal ezen a világon, amivel csak tud, ha felébredsz ebből a dologból, felragyog neked a Krisztus, a lehetőség a számodra, hogy bejuss az Isten országába, hogy megbékülj az Istennel. Felragyog te néked a Krisztus. Nézzétek meg, mit mondott Einstein. Kérném szépen, ha lehet, akkor vigyük addig, ameddig ott lesznek ezek. Igen, menjünk még. Ez a bevezetés. Itt van, Albert Einstein. Menjünk a 17. Idézetre tőle. Ez a 2-3. Úgy van. Na, figyeljétek meg, mit mond a 17. bekezdésben. Azt mondja, hogy Einstein's attitude toward Jesus Christ was expressed in an interview with the great scientist gave to American magazine The Saturday Evening Post, és mondja a dátumot, hogy mikor. Tehát ennek adott ő egy riporternek válaszolt a kérdéseire. Az első kérdés azt mondja, hogy to what extent are you influenced by the Christianity? Milyen mértékben befolyásolja önt a kereszténység? Azt mondja, hogy as a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. Tehát a Bibliából is tanították, és a Talmudból is, ugyanis ő zsidó. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene. De azt mondja, mindenféleképpen engem átjárt a názáretinek a személyisége. Utána jön a következő kérdés. Ezt nem is olvasom, mert itt valaki írt valami zagyvaságot Jézusról. Az utolsót nézzük. You accept the historical Jesus? Azt mondja, hogy unquestionably, vitathatatlanul. Elismeri a történelmi Jézust. Figyeljétek meg, mit mond. No one can read the Gospels without the feeling the actual presence of Jesus. Senki nem olvashatja az evangéliumokat, anélkül, hogy ott érezné Jézusnak a valóságos jelenlétét. És figyeljétek meg, mit mond tovább. Azt mondja, hogy his personality pulsates in every word. Az ő személyisége minden szóban ott pulzál. Én is így érzem, amikor az evangéliumot olvasom. Egyszerűen érzem, amikor olvasom az evangéliumot, ez egy abszolút megtörtént dologról beszél. Ez nem elképzelés, ez nem mitosz. Azt mondja Einstein is tovább. No myth is filled with such a life. Semmiféle mítosz nem lehet ennyire tele élettel. Semmiféle mítosz nem lehet ennyire tele élettel. Értitek, mit jelent az, mikor felragyogta néked a Krisztus? Ezt jelenti. Ezért mondja Jézus Krisztus. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Emlékeztek, Pascalnak a 146. töredékéből azt olvastuk. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén is gondolkodjon az ember. Na, mire vagyunk rendelve ezen a világon? Vannak nagy koponyák, akik megpróbálták megfogalmazni. Vörös Marti volt az egyik, azt mondta ebben a versben, amit említettünk. Mi dolgunk a világon? Tudja valaki folytatni? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Ezt mondta, ez a dolgunk a világon. Erre jön Tamási Áron, és az Ábel trilógiának a harmadik részében, az Ábel Amerikában a következőt mondja, ezt szerintem mindenki ismeri. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ez csak akkor van így, ha nem olvastuk a Bibliát. Ha a Bibliát ismerjük, és a Bibliát olvastuk, akkor a következőképpen módosul ez a fajta megfogalmazás. Azt mondja a Biblia. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a Föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Azért vagyunk a világon, hogy keressük az Istent, és utána nézzétek a következő igeverset, a mi országunk mennyekben van, honnét várjuk a megtartó Úr Jézus Krisztust, ahhoz, hogy megtöltsük az országot magunkkal. Emlékezzetek vissza, az 54. KT kérdés úgy szól. Mit hiszel a közönséges keresztény anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Istennek a fia az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igazi hitnek egységében magának örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjtett be, azt oltalmazza, fenntartja, és hiszem, hogy ennek élő tagja vagyok, és az is maradok. Mikor? Fia, ki cselekszik? Az Isten fia. Mikor? A kezdettől mindvégig. Mit tesz? Kiválaszt egy népet. Honnan? Az egész emberiségből. Hogyan gyűjti a választottait? A szent lelke és az igéje által, most is az ige szól. Kinek gyűjti? Magának. Mit tesz velünk? Oltalmazza és megtartja örökre. Mitől király egy király? Egy király attól király, hogy van országa. Az előbb beszéltünk róla. Még a világ teremtése előtt Isten már megteremtette. Azt az országot, amiben soha nem volt gonoszság és nem is lesz. Te is csak akkor mehetsz be, ha kéred Istentől, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Te is csak akkor mehetsz be. Tehát kell az ország, kell hozzá hatalom, azt mondja Jézus a feltámadás után, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És kell az ország, kell a hatalom is, és kell a nép. Na, azt meg most válogatja, ezen a délelőttön is. Most válogatja a népet. És felszólítja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Semmi, amivel rendelkezel, az nem a tied. Mert itt fogod hagyni. Még a kabátot sem. Semmi. Tudod, mi a tied? A lelked. Meg azért, akinek adod. Ha Jézus Krisztusnak, az Isten fiának fontos volt, hogy mielőtt kimegy ebből a világból, úgy imádkozzon, hogy Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet, akkor nekem még fontosabb, hogy azt mondjam, Istenem, legyen a tied az én lelkem. Akik ismerik ezt a rövid kis éneket, kicsi, fiatal gyerekekkel szoktuk énekelni, énekeljük el. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet, áldom őt az ő szava, megváltásom záloga. Én adom a lelkemet neki. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet, áldom őt az ő szava, megváltásom záloga. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet, áldom őt az ő szava, megváltásom záloga. Adja a jó Isten, hogy mindegyikőtöknek az életében ez így legyen. Amen. Csak annyit szeretnék mondani, mielőtt imádkozunk. Addig, ameddig Isten nem vette munkába az életem, egy nyomorult, istentelen ember voltam. Amit elvégzett bennem, mindő cselekedte. Úgyhogy most, amikor tapsoltatok, ti annak tapsoltatok, amit ő végzett el bennem. Abszolút így van. Abszolút így van. Szerintem, ha nem tértem volna meg akkor, amikor a mindenható Isten megszólított, már nem lennék az élők sorában. Olyan nyomorult dolgokon mentem keresztül. Azért vagyok életben, mert a mindenható Isten életben tart. Azt a munkát tapsoltátok meg, amit ő végzett el, és ezt elvégzi mindenkibe, aki alázattól odaáll elé, és engedi, hogy atyám, engem is. Figyeljétek meg a tékozló fiúnak a példázatát, bocsássatok meg, hogy mindig eszembe jut valami. Amikor elment a tékozló fiú, nyújtsa fel a kezét, aki ismeri a történetet. Hawaii. Amikor elment a tékozló fiú, akkor azt mondta, hogy adj nekem. Mikor meg visszajött, azt mondta, hogy tégy engem. Óriási különbség. Óriási különbség. Imádkozzunk. Atyánk, olyan bénák, olyan nyomorultak vagyunk nélküled. Úgy tönkretette a sátán a gondolkodásunkat, az értékítéletünket. Köszönjük a te szentséges, gyönyörűséges fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki olyan világos beszédekkel terel bennünket a te országod felé, és semmire nem kényszerít, de azonnal megnyitja az ajtót, ha látja a szándékot bennünk, hogy szeretnénk megszabadulni. Drága szabadítónk, áldott Jézus Krisztusunk, könyörögve kérünk, akinek bejöttél az életébe, cselekedj hatalmasan, göngyölítsd fel a szálakat, hozd helyre, amit a sátán elrontott bennünk. Áld meg ezeket a fiatal lelkeket, áldott Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy türelmesen kopogtatsz, addig mi kinyitjuk az ajtót, mi addig beengedünk. Hadd, hogy ez a néhány nap, ami itt telik, és minden alkalom, amikor foglalkozunk veled, amikor megnyitjuk magunkat a mennyei levegőnek, a mennyei oxigénnek, az élet vizének, atyánk, akkor hadd hozzon létre igazi akaratod és szíved szerinti változást mindannyiunknak az életében. Amen.